شریک لہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ خواب نوری میں آئیں جو نور خدا خواب نوری میں آئیں جو نور خدا بقع نور ہو اپنا ظلمت کدا بقع نور ہو اپنا ظلمت کدا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پر ضیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پر ضیا نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سلسلہ آدنا ہو کا بڑھا جاتا ہے سلسلہ بڑھا جاتا ہے نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے لاہو حد سے بڑھا جاتا ہے گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے المدد یا شاہ ابرار مدینے والے المدد خدا دور ہوا جاتا ہے قلب سے خوف خدا دور ہوا جاتا ہے اپنی الفت کا مجھے جام پلا دو، ساقی اپنی الفت کا مجھے جام پلا دو، ساقی قلب دنیا کی محبت میں پھنسا جاتا ہے، قلب دنیا کی محبت میں پھنسا جاتا ہے، انتہا کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، امتحا کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے، سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے، آخری مجرم تیرا دنیا سے شاہ جاتا ہے، آہ مجرم تیرا دنیا سے شاہ جاتا ہے، جلوہ جلوائے پاک دکھا جا میرے مدنی آ جا، آہ مجرم تیرا دنیا سے شاہ جا مجرم تیرا دنیا سے شاہ جاتا ہے، مجھ کو قدموں سے لگا جا میرے مدنی مجھ کو مجرم تیرا دنیا سے شاہ جاتا ہے، کاش عطا مبارک کے تجھے بخش دیا جاتا ہے، لے مبارک کے تجھے بخش دیا جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا یا رب، سے کنارا میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب. کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا یا شفا پاؤں گا. کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب. گئے تیرے پیارے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، اللہ پیش نظر، اللہ گر تیرے پیارے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، سختیاں نظر آکی کیوں کر میں سہوں گا یا رب، سختیاں نظر آکی کیوں کر میں سہوں گا یا رب نظر کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، اللہ نظر کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، یا مجھے جلوائے محبوب دکھا، تیرا کیا جائے غم شاد مروں گا، یا رب تیرا کیا جائے غم شاد یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، اللہ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، کرم کر دے تو جنت میرا ہوگا، یا رب کرم کر دے تو جنت میرا ہوگا، یا رب بچانا، خدا یا برے تمہیں سے بچانا، پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھو جب نکلے دم یا الہی، دکھا دے مدینے کی گلیاں، دکھا دے نبی کا حرم یا الہی، دکھا دے نبی کا حرم یا الہی، صدا کے لیے ہو جرا لطف و کرم یا الہی، ہمیشہ لطف و کرم یا الہی، صدا کے لیے راضی شاہ لطف و کرم یا الہی ہمیشہ لطف و کرم یا الہی مسلمان غیر تیری عطا سے کراچی میں